Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 września, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Odbudową kraju po powodzi będzie kierował Marcin Kierwiński. Premier powołał pełnomocnika rządu. W weekend podróżni pojadą m.in. do Szklarskiej Poręby. Pociągi powoli wracają na tereny popowodziowe. Nie we Wrocławiu, a gościnnie w studiu koncertowym Polskiego Radia zagrał słynny skrzypek Shunsuke Sato. Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że europoseł zrzeknie się mandatu w Parlamencie Europejskim, by ponownie dołączyć do rządu. Szukałem kogoś, kto ma wykształcenie techniczne, jest doświadczonym politykiem, jeśli chodzi o zarządzanie, ma doświadczenie samorządowe, ma doświadczenie sytuacjami kryzysowymi. No i szczerze powiedziawszy, taka osoba mi się nasunęła od razu do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna 3 miesięcy, ale na pierwszy znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji. Prezydent zapowiedział szybkie powołanie zapowiedzianego przez rząd pełnomocnika. Andrzej Duda mówił o tym w Głuchołazach. Postaram się, jeżeli tylko pan premier podpisze wszystkie konieczne w tym celu dokumenty, żeby dzisiaj jeszcze ta nominacja była zrealizowana, tak żeby pan minister mógł jak najszybciej przystąpić do pracy. Z góry to zapowiadam, to są wszystkie ręce na pokład, tutaj trzeba pracować zgodnie. W Głuchołazach prezydent apelował także o pomoc dla potrzebujących powodzian. Część pociągów wraca na tereny objęte powodzią. W weekend podróżni pojadą m.in. do Szklarskiej Poręby, jednego z pierwszych miast objętych kataklizmem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Wybrane pociągi dojeżdżają już do stacji granicznej w Chałupkach, z Rybnika i z Raciborza. Wciąż jednak nie pojedziemy do Czech, Austrii i na Węgry. W ten weekend pojadą też pociągi do Szklarskiej Poręby. Wrocław Główny, przywróciliśmy funkcjonowanie parkingu podziemnego. Przywrócono także do użytkowania dworzec kolejowy w Prudniku. Według PKP PLK ruch pociągów jest wstrzymany obecnie na 2 odcinkach linii między Nysą a Prudnikiem oraz między stacjami Kłodzko-Główne i Kłodzko-Miasto. Kolejny dzień służby na szeroką skalę szukają szabrowników. Wysłannicy Polskiego Radia Hanna Dołęgowska i Antoni Rokicki w Kłodzku rozmawiali z osobami, których domy stały się celem złodziei. Jeszcze byli w mieszkaniu szabrownicy, jeszcze nas okradli, tak? Znaczy najcenniejsze rzeczy pozabierałem, tak? Ale powywalane z szuflad wszystko, jakieś tam narzędzia, jakieś takie drobne rzeczy, drobne pieniądze z szuflad powyciągane, tak? Bo na szczęście co cenniejsze rzeczy, jakieś czy komputery, po prostu zdążyłem jeszcze wynieść, tak? To był szok, bo to była pierwsza noc, ten chaos taki no największy. Jak to jest możliwe, że nie może pan otworzyć drzwi? Tak na pokój, a nie wziąłem wkrętarki, żeby tą szubę odkręcić. Bo co z tego, że zamek jest, jak nie ma pod tą listwą, o, wyrwane wszystko jest. Dlatego, żeby zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejami. Czyli ta śruba została przez pana tutaj wstawiona, wkręcona dopiero dla bezpieczeństwa. Po powodzi. Tak. Co to o nas mówi, że trzeba śruby wkręcać w drzwi, żeby szabrownicy nie weszli do środka? Są ludzie i ludzie, może tak powiem, no nie? Z powodu zagrożenia powodzią nie mogli zagrać w swojej siedzibie we Wrocławiu. Gościny udzieliło im Polskie Radio. Wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert słynnego skrzypka Shunsuke Sato i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, przeniesiony z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Publiczność była zachwycona koncertem. Zbierane były też pieniądze dla powodzian. Wprawdzie byliśmy bliżej do Wrocławia, bo jesteśmy aż z Poznania, przyjechaliśmy specjalnie na koncert, więc tym bardziej się cieszymy, że tu jesteśmy. My jesteśmy też muzyczną rodziną, więc dla nas to jest bardzo ważny koncert. Ja też gram na skrzypcach i przyjechałam razem z PSL. Przy okazji wesprzeć tą bardzo ważną akcję. Wesprzeć powodzian, posłuchać muzyki. No cudowny koncert. Mieliśmy bilety do Wrocławia. Przyjeżdżaliśmy tutaj. Jesteśmy. Dziękujemy. Ja czy jesteśmy z Warszawy, ale córka zamierzała jechać do Wrocławia. Już miała wszystko zarezerwowane, ale odwołano, więc w tym momencie już jesteśmy większą grupą. Właśnie usłyszeliśmy o tym, że koncert jest przeniesiony. No i przy okazji, że jest taki szczytny cel, no to tam staramy się jakąś swoją cegiełkę dołożyć. Jak pomagałam sąsiadom, to teraz chyba nasi jeszcze ważniejsi w takiej biedzie. Warto się dołożyć, zwłaszcza, że na ten koncert mogliśmy przyjść kompletnie za darmo. Za zbiórkę pieniędzy odpowiada Fundacja TVP. Polskie Radio przyłączyło się do akcji Telewizji Polskiej. Razem dla Was. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bezchmurnie, jedynie na północy zachmurzenie małe. Na północy kraju w kotlinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Nad morzem około 15, a w rejonach podgórskich tylko 3 stopnie. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania, te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie? Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Krzysztofa Chłopka Szło na życie, Łukasza Krukowskiego Mam przeczucie, Pawła Radziszewskiego Niepowinność, Ireneusza Staronia Wzgórze Bzów, Pauliny Subocz-Białek Ostatni lot Filomeli i Aleksandry Tarnowskiej W niebogłos. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Muzyczny klub Trójki. Wszystko się zgadza. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do północy. Thank you. des choses loin d'être en sous-mose. Chose comme chose. Des choses et des choses. Close et close. Comme une close. Derrière de fortes choses. Chose. na dobry początek naszego spotkania. Rafał Rogiński, gitarzysta i kompozytor, tak chyba najprościej i najkrócej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Prosto z koncertu. Tak, dokładnie. Po prostu musiałem zrezygnować z chwil chwały i po prostu uciec ze sceny. Ale bit zagrałeś chociaż. Tak, tak. Wszystko było super, ale dokładnie jestem wprost totalnie z koncertu. Zastać cię w kraju nie jest łatwo. Lubisz podróże. Podróże, które łączą się z twoją muzyczną pasją. Pasją muzyka, instrumentalisty, ale także chyba trochę etnografa. I o tym chciałbym dzisiaj również z tobą porozmawiać. Właściwie powinienem powiedzieć na początku, że jesteś solistą, instrumentalistą, członkiem kilku grup. Na przykład tej, która zabrzmiała przed momentem, czyli zespołu Hizb ut-Tchem. Ale koncert grałeś w Warszawie solo. Solo, tak, a z Hizbutem graliśmy przedwczoraj na Awantarcie we Wrocławiu. Tak, i o tym za chwilę porozmawiamy. Tak. Posłuchamy twojej muzyki. W tym roku wydałeś już dwie płyty, afrykańską i litewską, w dużym uproszczeniu oczywiście. Amerykańska, Coltrane'owska, pojawi się za kilkanaście dni. To będzie reedycja albumu z 2015 roku, który został dostrzeżony na świecie. Inne pozycje, jak wiem, w przygotowaniu, o czym też porozmawiamy. Tak, już od niedzieli. Ale zacznijmy od tego koncertu we Wrocławiu. W środę grałeś na Awantarcie z zespołem Hizb ut-Tchem właśnie w ramach festiwalu. Tak. Awantart. Wrocław był i jest oczywiście w centrum cyklonu. Śledzimy wszystko to, co dzieje się na Dolnym Śląsku w związku z powodzią, ale przy tak dużym wysiłku i myślę, że przy takich napięciach muzyka może być czymś regenerującym, choć na tych kilkadziesiąt minut, w takich właśnie chwilach i w takich sytuacjach. Jak ty odebrałeś ten koncert i jak publiczność odebrała wasz występ we Wrocławiu? Tak, na pewno to był specjalny czas, bo widzieliśmy, no takie miasto jest trochę opustoszałe też, ale też ludzie no, są w takim też troszkę przestraszeniu zjednoczeni, tak? Więc oczywiście no, były pytania, czy robić koncert, tak? To organizatorzy też się zastanawiają, Awantartu, ale jak najbardziej robić, tak? No bo to jest to, co my jako muzycy możemy w takich sytuacjach zrobić, tak? Stworzyć sytuację do bycia razem, tak? I zaprosić tych, którzy są zainteresowani tym po prostu, żeby tą energię z muzyki czerpać. Hizb ut-Tchem jest w ogóle takim zespołem, który ma taką trochę misyjną jakby swoją działalność. Braterstwo w pokoju, tak? W pokoju, tak. Tak, to jest rzeczywiście idea tego zespołu, jest taką kreacją trochę też na szybko, gdzieś takiej modlitwy, troszeczkę w duchu właśnie takim presufickim tak naprawdę, ale jak najbardziej to są nasze modlitwy o nadziei tak naprawdę, bo każdy tekst właściwie, tak się umówiliśmy też z Go, który pisał te teksty, który jest wokalistą, ja pisałem muzykę, on pisał teksty i każdy miał jakby tą nadzieję dawać, tak jakby pisaliśmy to w innym świecie, tak? Teraz to dużo znaczy poniekąd innym, tak? Ale teraz to dużo więcej znaczy niż kiedy ten zespół zakładaliśmy, tak? W tym momencie jesteśmy jakby częścią, że tak powiem, taką dynamiczną częścią zmian w ogóle w Europie Wschodniej, mam wrażenie. Bo zespół Hizb ut-Tchem, od którego zaczęliśmy, to jest takie przedsięwzięcie, które już pojawiło się jakiś czas temu. Nie wiem, chyba jeszcze przed pandemią tak. Były jakieś pierwsze próby, chociaż płyta powstawała dosyć długo. Ona pojawiła się dopiero na początku tego roku. Skład niezwykle ciekawy, bo właściwie, czy to jest próba trochę przeszczepienia takiego afrykańskiego, saharyjskiego grania na nasz grunt, czy inaczej, czy jednak połączenie tego, co twoje i Pawła Szpury, z tym, co afrykańskie? Myślę, że bardziej nawet to jest... Ostatnio ktoś mnie pytał tak właśnie, że ale to jak to właśnie tam, że ty się uczyłeś afrykańskiej muzyki, czy oni się uczyli właśnie jakiejś innej, ale to w ogóle chodzi o... To jest tak naprawdę w ogóle w tym momencie warszawski folklor, tak? No bo po prostu my tworzymy tutaj... A chcesz powiedzieć folklor miejski, tak? Taki miejski folklor, tak, no bo my jesteśmy dzisiaj tak w takiej sytuacji i spotkaliśmy się w ten sposób i tworzymy, moim zdaniem, tak muzykę, która jest taka nasza, tak? My jak zaczęliśmy z Go sobie improwizować do tekstów, ja pisałem te utwory później, tak, ale ogólnie to to bardziej myśleliśmy, pamiętam, o Ken właśnie, co zawsze podaje też to, ale pamiętam, że słuchaliśmy wtedy Billie Holiday na przykład, więc to w ogóle jest taki... niczego się nie uczyliśmy, tak ja nigdy nie spędziłem jakiegoś czasu na nauce zagrywek z tego regionu. Mhm. Senegal jest specjalny dla mnie też muzycznie, bo jest to bardzo oryginalny. Mówię tu bardziej o takiej sytuacji właśnie tej muzyki, tej afrobitowej tak zwanej. Tak? W Senegalu ona miała troszeczkę inaczej się rozwija, była bardzo duchowa. No, ten specjalny taki mój zespół, który uwielbiam, Gelevar de Banjul, właśnie po którym też wzięliśmy taką misyjną działalność. Takich zespołów było bardzo dużo w Afryce, ale one grały właśnie taką muzykę, powiedzmy, psychodeliczną, tylko że żeby się odróżnić od tego, co gra na przykład orchestra Bobab na początku, czyli od tych kubańskich rytmów, które wtedy były takim apogeum już kolonializmu, no bo kubańska muzyka w zachodniej Afryce była taką, do której no, taką nobilitacją w ogóle ją grać. To takie bardzo przykre było, że jakby ta muzyka gdzieś niewolników tak naprawdę na tej Kubie wróciła do Afryki, czyniąc jeszcze niewolników jakby kulturowych z ludzi, którzy musieli to grać. A później w Senegalu... A ta muzyka kubańska jeszcze była gdzieś tam przefiltrowana trochę przez muzykę amerykańską, także no właśnie, to docierało do Afryki, wszystko, tak. To już był taki melanż różnych rzeczy. Tak. I tu było ciekawe dla mnie to, żeby stworzyć właśnie coś naszego, rzeczywiście, żeby... Przecież my mamy fascynację jakby tą muzyką, ale każdą inną. My właściwie cały czas czegoś słuchamy, będąc w samochodzie. Teraz byśmy w Belgradzie, słuchaliśmy cały czas muzyki stamtąd, tak? I to wszyscy próbujemy to grać. To jest zespół, w którym jest cały czas takie wrzenie twórcze, więc to uwielbiam. No i macie korę także. Tak. Przed chwilą słyszeliśmy flet. No to brzmienie jest dość charakterystyczne, ale chciałem cię zapytać jako instrumentalisty, gitarzysty, co ty dla siebie przejąłeś z technik grania zespołów gitarzystów afrykańskich, no bo to jest bardzo charakterystyczny styl. Tak, ale ja nic świadomie nie przejąłem. Ja nigdy, tak jak mówię, tego nie uczyłem się. Grałem z muzykami z Afryki. Myślę, że właściwie to mogę się cofnąć do mojej jakichś pierwszych fascynacji muzycznych, bo ja zaczynałem na gitarze grać pod wpływem Johna Lee Hookera, czyli w ogóle muzyki, która rzeczywiście jest bluesem, ale bardzo łatwo możemy w niej odnaleźć te tak zwane afrykańskie tak też dźwięki, ale pewnego rodzaju to, co się nazywa tym prymitywnym bluesem, czy prymitywnym folkiem, co u nas ma złe znaczenie. W Ameryce się tak mówi, to nie ma nic w tym złego. No tak, ale to jest tak. Nasze tłumaczenie trochę taka. No tak, kalka. To jest dokładnie. Prymitywiści, ale to chodzi o muzykę taką, powiedzielibyśmy, pierwotną, taką rdzenną, korzenną. O. Dokładnie, ale to jest też to, że właściwie cała najpiękniejsza zasada w ogóle tej muzyki jest w tym, że my w Europie, że tak powiem, z tym europejskim wykształceniem klasycznym, powiedzmy, mamy spięte mięśnie po prostu. I przez to tak naprawdę to wszyscy się dziwią, dlaczego właśnie tutaj nikt nie ma takiego poczucia rytmu, tak? A to wszystko jest niestety w edukacji muzycznej, gdzie po prostu te mięśnie są potwornie spięte. Żeby grać na korze, na ngoni, na gitarze, trzeba mieć tą muzykę, trzeba mieć kompletnie od innej strony tą rękę. To oczywiście pokazuje bardzo też dalszy ciąg jest tego, tak? Czyli takiego rozwoju trochę duchowego. Nagle się okazuje, że te mięśnie odpuszczają tak i w muzyce zaczynamy w ogóle czegoś innego szukać. Ale kiedy to zrozumiałeś i kiedy to spostrzegłeś, że jednak to nie sama technika, tylko mięśnie, tylko to w jaki sposób dotykamy gitary, instrumentu, w jaki sposób gramy? To jest w ogóle tak naprawdę bardzo długi, szeroki temat, który się tyczy w ogóle muzyki, którą badam. Tak jak gdzieś szukam właściwie takiej naturalnej muzyki. Ja nie szukam folku, czy ludowizny, czy czegokolwiek. Ja szukam czegoś naturalnego. Tak? I w tej muzyce hizbu to ta naturalność jest taką podstawą i tak naprawdę w tym, co pewnie też będziemy rozmawiać, czyli te solowe rzeczy, tak typu Talan, czy ostatnio wydane moje jakieś solowe też płyty, to ta naturalność jest dla mnie najbardziej pożądanym elementem tej muzyki, więc oczywiście mogę bardzo dużo rozmawiać o etnomuzykologicznych podłożu, ale rzeczywiście na końcu ja się niczego nie uczę. Ja bardziej jakby wtapiam się w to. Tak? Ja na początku wykonuję bardzo duży proces naukowy, a potem staram się to troszeczkę odstawić, tak? Z taką świadomością gdzieś bardziej połączenia jakiegoś duchowego niż takiego technicznego. I to jest coś, czego szukasz niezależnie od tego, czy jedziesz do Afryki, czy jesteś w Grecji, czy jesteś w Azji, czy podróżujesz po Europie Środkowej. I o tych twoich podróżach muzycznych będziemy rozmawiać. W wakacje pojawiła się twoja płyta Żaltis i to jest fascynacja Litwą. Myślę też jakaś twoja podróż sentymentalna do tych miejsc, do tej kultury, do tej muzyki, muzyki tradycyjnej, która także jest tobie bliska. Zatem proponuję teraz pierwszy fragment. Pojawia się gościnnie Indre Jurgel-Wciute i Piotr Zabrocki i później po skrócie serwisu porozmawiamy sobie o tej muzyce. Jest 22:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Z powodu powodzi ewakuowanych zostało do tej pory ponad 9100 osób. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Najwięcej osób strażacy ewakuowali w województwie opolskim. Wszystkie osoby otrzymały schronienie m.in. w pensjonatach, domach wczasowych. Część osób udała się do bliskich. Dla porównania, podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku przez Wielką Wodę ewakuować musiało się prawie 200 tysięcy osób. Do opuszczonego przez powódź domu można wrócić, gdy odpowiednie służby ogłoszą, że jest bezpiecznie, przypomina Główny Inspektorat Sanitarny. Podkreśla, że błoto i szlam mogą być skażone bakteriami, patogenami oraz substancjami chemicznymi groźnymi dla zdrowia. Wszystkie zalane przedmioty, meble oraz rzeczy codziennego użytku są skażone i trzeba je wyrzucić, albo jeżeli się do tego nadają, zdezynfekować. Te wszystkie rzeczy, które są nasiąkliwe, czy mówiąc po prostu wchłaniają wodę, niestety nie są możliwe do właściwej dezynfekcji. Czyli wyrzucamy ubrania, wyrzucamy pościel, wyrzucamy meble, które mamy na przykład tapicerowane. Niestety podobna sytuacja też dotyczy pluszaków dziecięcych, których nie da się zdezynfekować. Mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski. Ważne, żeby sprzątając po powodzi używać gumowych butów, rękawic, ewentualnie okularów ochronnych. Straty i zniszczenia na drogach po przejściu fali powodziowej zaczyna szacować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o 1000 kilometrów tras na południowym zachodzie kraju. Sprawdzać je będą inżynierowie, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak. Planujemy przegląd ponad 200 obiektów mostowych oraz około 1000 dróg krajowych. To są te długości, które muszą być przez nas zweryfikowane. W tym oczywiście będą pomagali inżynierowie z całej Polski, nie tylko z tych województw, które zostały dotknięte. Generalna Dyrekcja podkreśla, że wszystkie drogi zostaną przywrócone do stanu sprzed wielkiej wody. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. A w muzycznym klubie Trójki moim i Państwa gościem jest Rafał Rogiński. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia, Muzyczny Klub Trójki, Rafał Rogiński razem z nami i muzyka, która pojawiła się latem na płycie Żaltis, czyli twoje fascynacje muzyką litewską. To jest trochę tak, że gdy, przyznaję, poznawałem twoje nagrania tych 14-15 lat temu, silnie byłeś związany ze sceną warszawską tej swoistej odnowy muzyki żydowskiej, czyli połączenia tradycji żydowskiej z muzyką improwizowaną, zespoły Zukunft, Shofar z Maciem Moretti, Mikołajem Trzaską, festiwale muzyki żydowskiej organizowane przez Mirona Zajferta. Zawsze gdzieś byłeś w centrum. Od pewnego czasu zajmuje cię polska tradycja, Europa Środkowa, Bałkany. Czy to oznacza, że już na tyle poznałeś tradycję żydowską, że zdecydowałeś się pójść dalej? Nie, to jest po prostu, jak ktoś właśnie tam jakoś bardziej mnie zna, to wie, że nie należę do ludzi cierpliwych i po prostu mnie rzeczywiście, jak fascynuje coś, to nie ma w ogóle takiego... To nie jest według planu żadnego, tak? Czyli po prostu pojawia się jakiś temat i tak naprawdę go zgłębiam do upadłego i potem robię następne rzeczy, tak? Albo z żydowską tradycją to były też, to byliśmy też bardzo w tamtym momencie młodymi, początkującymi muzykami. Często chodziło o to też, żeby gdzieś zaznaczyć tak naprawdę multikulturowość Polski. To nie chodziło o jedną. Po prostu akurat taka była sytuacja, że no, można było jakoś tutaj, powiedzmy, łatwiej trochę sięgnąć do tej muzyki, ale ogólnie nam chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, że ta multikulturowość jest czymś normalnym, czymś naturalnym dla tej części świata w ogóle. I to było też, a też to, że taka niezgoda też pewnego rodzaju też na to, że ta kultura została jakoś tak zniknęła w którymś momencie. Tak? I byłem na przykład bardzo, no oczywiście wiadomo, że przez wojnę, tak, ale byłem bardzo ciekaw, co można zrobić, będąc właśnie tu i teraz. Tak? I to tak naprawdę gdzieś zdominowało w ogóle moją twórczość, tak? Bo ja rzeczywiście zawsze się zastanawiam, co ja mogę zrobić teraz. Tak? Ja nie uprawiam archeologii muzycznej, tylko bardziej tworzę na zasadzie tego, jak sobie wyobrażam, że ta muzyka będzie brzmiała jutro, nie za parę lat, tylko właśnie jutro. I to, co mnie fascynuje w teraźniejszości, tak jakby to przetwarzam przez siebie. I tak było, tak rzeczywiście było, tak jak wspomniałem, z tymi żydowskimi projektami na początku. Czyli taka też trochę myśleliście o tym, co można zrobić w przyszłości, jak ta muzyka mogłaby zabrzmieć, nie wiem, kilkanaście lat później. Tak, to było przewrotne nazwać właśnie pierwszy mój zespół żydowski Zukunft, tak, czyli przyszłość. Bo ja nie chciałem się skupiać na tym, co było, jakby właśnie nie analizować, nie kierować się tą traumą, tylko właśnie znaleźć jakby to, co jest jutro. I to jest w ogóle ten cały problem w ogóle też wschodnioeuropejski. Także że długi temat, tak, ale ogólnie, że my jesteśmy nauczeni jakby analizy wschodniej Europy. Ja ją celowo wschodnią nazywam. Dlatego jesteśmy nauczeni, żeby poprzez tą traumę gdzieś się wyzwalać. Tak, takie mamy też książki, jesteśmy uczeni jakby tego, że cały czas jesteśmy złamani tak naprawdę. A mi chodzi w Europie Wschodniej bardziej w tym, co ja robię, tak, żeby znaleźć tą siłę, tak, to co mówię, Europa Wschodnia z uporem maniaka. Chodzi też o to, że to jest Europa, która ma też wpływy ze wschodu, tak. To jest Europa, która po prostu kieruje się też filozofią taką, powiedzmy, presuficką, tak. My gdzieś, to jest, o tym jest też to co robię. Poniekąd też Żaltis o tym jest, ale Talan szczególnie, to jest o tym, że te moje centrum jakby Europy Wschodniej to jest Morze Czarne, tak, gdzie się spotkały wszystkie te narody, kultury, mniejszości i tam jakby coś się stało, tak, i my poniekąd zostaliśmy odcięci od tego, co się tam stało. Talan, czyli twoja płyta, która pojawiła się jesienią ubiegłego roku. Żaltis to jest ta podróż na Litwę. Mówisz tak, muzyka to sposób powrotu do momentu, gdy razem z bratem położyliśmy się w łódce niedaleko litewskiej granicy. Unosiliśmy się nad jeziorem, nocą patrzyliśmy w gwiazdy, wydawały się bliższe niż gdziekolwiek indziej. Litwa ten i region przygraniczny jest istotny dla ciebie, jeśli chodzi o twoje wspomnienia, wrażenia rodzinne? Bardzo, to jest, ja nie pochodzę stamtąd, ale jak przyjechałem do Polski z Niemiec, bo urodziłem się właśnie w Niemczech, to te pierwsze w ogóle wakacje zawsze spędzałem, byśmy 3 miesiące właśnie na Suwalszczyźnie, gdzie mój dziadek jako zamożny człowiek stworzył sobie taką chatę wuja Toma, tak bardzo prymitywny domek, gdzie spędzaliśmy przepiękne wakacje w miejscu, gdzie w ogóle nie było turystyki, tak, bo my w ogóle nie widzieliśmy tam praktycznie nigdy turystów. Czasem jacyś ludzie z zagranicy, z Francji na przykład się zaplątali gdzieś tam i to mówię o latach 80., to nie jest tak dawno temu. I próbowali wyjechać. Tak, tak, próbowali wyjechać, ale często zostawali z nami. I tam rzeczywiście ta kultura, ja się czułem naprawdę tam później już świadomie jakby myśląc o tym, rzeczywiście się właściwie tam było bardzo duże oddziaływanie tej litewskiej kultury. I gospodynie we wsi się modliły w kanonie, czyli tym sutartiris, takim bardziej prymitywnym, ale takie kanony, niesamowita tradycja właśnie litewska, ona tam istniała, jeszcze to słyszałem. I to, co wspomniałeś, tak, że te wspomnienia właśnie, gdzie ja biorę, mieliśmy kantele wtedy, ale to jest jakby z rodziny kankes, czyli takiej cytry właśnie, która istnieje w całym tym pasie właśnie bałtyckich krajów do Finlandii. I nagle zaczynaliśmy grać i to wszystko tak pasowało. My mieliśmy cały czas fascynacje różne historyczne, więc szyliśmy sobie różne stroje. Mieszkaliśmy w namiocie przez 3 miesiące i pływaliśmy łodzią, gdzie na przykład wyrzucaliśmy wiosła w którymś momencie i chcieliśmy dryfować całą noc. Przepiękne wspomnienia, które na pewno mnie bardzo ukształtowały. Mhm. Wspomniałeś o pieśniach sutartines, to litewskie pieśni wielogłosowe wykonywane przez kobiety. Zresztą ostatnio fascynowała się nimi Ola Bilińska, także nagrywając. To skoro była Litwa, to Białoruś także, bo są takie twoje nagrania, które zarejestrowałeś dla Polskiego Radia. Pamiętasz taki koncert Miejscówka z dwójką z Nastą Niakrasawą? Tak, oczywiście. Przepiękne pieśni i z tego zbioru wybrałem Oj tam w poli. A w szpitalu leczą rany. kolega nie wytrzyma z bólu ciężkiego. Cztery deski mu zbili i do grobu włożyli. Cztery deski mu zbili i do grobu włożyli. Matka listy otrzymuje od syna swego, a kolega odpisują, że już nie żyje. Matka listy czytała, cztery razy zemdlała. Matka listy czytała, cztery razy zemdlała. Rafał Rogiński, Nasta Niekrasawa, Oj tam w Poli. Fragment z koncertu, który zarejestrowaliście dla programu Drugiego Polskiego Radia. Styczeń 2022 roku, kilka utworów, ale z Nastą Niekrasawą spotykacie się, muzykujecie. Jak to wygląda? Bo tego materiału na płycie nie ma cały czas, a jest zarejestrowany w sposób absolutnie profesjonalny. Tak, jest oczywiście pomysł, czasem jest po prostu brak czasu tego, ale jak najbardziej chcę do tego wrócić. To jest tak jak tutaj ten cały temat tej wschodniej Europy, to gdzieś tu się spotykamy z tym, że kompletnie się nie znamy, tak, że jako sąsiedzi jesteśmy porozdzielani, czy bliscy, czy dalecy, tak, i to jest moja skromna działalność też z tym, żeby się spotkać, żeby budować platformę też dla nas i żebyśmy zaczęli rzeczywiście tworzyć tą wschodnioeuropejską kulturę. Dla mnie ta wschodnia Europa jest troszeczkę większa niż na mapach ją rysują, ale rzeczywiście bardzo mi zależy i to rzeczywiście się zajmuje głównie tym ostatnimi czasy, żeby to spotkanie zbudować. Ale czy to te twoje spotkania właśnie z Europą Środkową, z kulturą Litwy, Białorusi nie rozpoczęły się przypadkiem na Kurpiach, kiedy pojawił się projekt, przedsięwzięcie, które zostało tak świetnie ocenione? To jest super właśnie też taki przykład właśnie pani Gieni, tak, bo jakiś zrobiłem eksperyment i puszczałem jej muzykę, która według mnie gdzieś wpłynęła na Kurpie, tak, i puszczałem rzeczywiście z Białorusi, z Litwy. Ona mówiła, że fajnie, ale to jakoś, nie wiem, ona tego nie czuje. Później graliśmy na festiwalach, no to słyszała tą wiejską, że tak powiem, muzykę często, którą mówiła, że to trochę dziwne, że to nie jest takie właśnie, jak ona lubi, że jest ta sceniczność, tak? Po prostu, bo jak znamy panią Genovefę, no wiemy, że ona na scenie się czuje wybitnie. Jest to jak Tina Turner, nie wiem, czy... Tak jest, Tina Turner, tak. Muzyki ludowej, pani Genovefa i Rafael, czyli żywizna, bo ta nazwa tak, tutaj właśnie powinna paść. I to ja rzeczywiście eksperymentowaliśmy sobie, co ona polubi jakby z tego regionu. I ja w końcu już się poddałem i puściłem po prostu turecką muzykę w samochodzie. I ona, zobaczyłem, że ma łzy w oczach i powiedziała, że to jest właśnie ta muzyka, która jest jej muzyką i ona tak by chciała właśnie śpiewać. I to pokazuje trochę też to, co ja robię, tak? U pani Genovefy jest naturalne gdzieś, że ona szuka jakby w innych kulturach tak kompletnie spontanicznie, tak? A po prostu to nam też pokazuje to, że jako mieszkańcy tego regionu wschodniej Europy właśnie jesteśmy dużo bardziej otwarci na wpływy i to było tu zawsze ciekawe, tak? I w tym momencie dlatego moja praca się skupia na tym właśnie spotkaniu, żebyśmy zrozumieli, jak też blisko jesteśmy, jak jesteśmy, żebyśmy się wymieniali też. Ale spotkanie to jest istotne, ale trzeba mieć także zaufanie. Czy ty nie byłeś trochę człowiekiem z innego świata dla pani Genovefy, kiedy zaczęliście grać jako żywizna? Nie, no, przybywasz w ogóle trochę ze świata, który pewnie dla niej był obcy. Ja tego się bałem na początku. Pojechałem do niej do domu i robiliśmy próbę i po... A gdzie ona dokładnie mieszka? Przy Kazimierzu nad Wisłą, bo ona tam się wyprowadziła w którymś momencie. Stąd też przetrwał jej folklor, że tak powiem, nienaruszony, bo ona po prostu nie śpiewała w zespole Kurpianka, tak jak jej siostra przykładowo, i ten folklor jest jej, ta tradycja, którą ojciec jej przekazał, została kompletnie nienaruszona. I rzeczywiście graliśmy chyba ze 2 godziny taką jakby próbę, improwizację, no i tak powiedziałem, że no pewnie dla pani za głośno, jakaś ta gitara brzęczy, ona nie, właśnie chodzi o to, że musi być ta moc, no nie? I to jest, to w ogóle zobaczyłem, o, to już po prostu jesteśmy zgubieni, tak? Skoro... Mam swojego Keitha Richardsa, tak? No i Tina Turner. Czy będzie ciąg dalszy współpracy z Genovefą Lenarcik jako żywizna? Tak planujemy, bo pani Kienia ukryła przede mną pełno przepięknych pieśni i powiedziała mi, że nie chciała mi ich pokazać, bo właśnie chcę je nagrać. To teraz plan naszego spotkania wygląda następująco. Już słuchamy utworu Elektron z płyty Talan, czyli z albumu, który ukazał się pod koniec ubiegłego roku, o godzinie 23 w wiadomości. Wracamy po nich i będziemy mieli dla państwa niespodziankę, ponieważ, tak jak wspominałem, Rafał przyjechał do nas bezpośrednio z koncertu, zatem ma swoją trzecią rękę, czyli gitarę, ma także wzmacniacz, wszystko zostało uruchomione, podłączone, zatem oprócz naszej rozmowy będzie także specjalny koncert po godzinie 23. Zapraszamy. Thank you.